Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики вперше українською. Андре Нортон. «Саргаси космосу». Переклад Олександр Ласкавцев. Частина восьма. Розділ 15. Лабіринт. «Є!» – радісно вигукнув День, посміхаючись Мурі, а Кості звівся і негайно вчепився у край щілини, щосили намагаючись її розширити. Стіна неохоче подалася. «І все ж таки це вихід не туди!» – вперто пропихкотів він. «Так, це вихід не у той коридор», – погодився Мура. «Але це вихід із пастки, тож нехтувати ним не варто. Окрім того, судячи із твоїх зусиль, Карле, цим входом давно не користувалися. Тому для нас він зручніший. Мабуть, мені вдалося натрапити на поєднання тонів, які тут рідко застосовують». Він ретельно витер свій манок і знову заховав його у внутрішню кишеню. Як не тужився Кості, втім розширити щілину йому вдалося ненабагато. Мура легко у неї пройшов, а от Дейну та особливо Кості довелося протискатися. Була мить, коли навіть здавалося, що Кості взагалі застрягне. Тільки знявши із себе ремені зі спорядженням та кобурою та скинувши куртку, гігант зумів, обдираючи шкіру, пробратися до товаришів. Вони опинилися у новому коридорі, значно вужчому, ніж колишній. Стіни тут теж випромінювали світло, але підлога під ногами була вкрита шаром найтоншого пилу. Мура вийняв ліхтарик і посвітив вперед. Всюди лежав пил, і на ньому не було жодних слідів. Ймовірно, цим коридором уже давно ніхто не ходив. Можливо, навіть від тих часів, як прадавні залишили свою гірську цитадель. «Гей!» – злякано скрикнув Кості. Вони озирнулися. Прохід зник. Вони знову були відрізані. «Знову нас зловили!» – хрипло сказав Кості. Але Мура похитав головою. «Не думаю. Просто спрацював якийсь автомат. Ми пройшли, і двері зачинилися. Так, цим коридором не користуються. Швидше за все, річ і його приятелі навіть не знають про його існування. Що ж, побачимо, куди він нас приведе». І Мура доволі бадьоро попрямував вперед. Коридор ішов паралельно до головного тунелю. Стіни були зовсім гладкі, але День подумав, що у них теж може бути безліч дверей, і кожна з них налаштована на певне поєднання ультразвукових сигналів. Та перевіряти це не було ані часу, ні бажання. «Вітер», – тихо сказав Мура. День же і сам відчув легкий зустрічний рух повітря. Холодне повітря, трохи приправлене запахами зелені. Вони рушили вперед і незабаром виявили у стіні квадратний отвір, з якого гуркотів повітряний струмінь. «Вентиляція!» – сказав Кості. Він витяг ліхтарик і сунув голову та плечі у чорну дірку. «Тут можна пролізти», – повідомив він їх, світячи у темряву ліхтариком. «Гаразд, запам'ятаймо», – зауважив Мура. «Але спершу давайте дійдемо до кінця цього коридору». За 20 хвилин вони вперлися у стіну. Цього разу Кості не занепав духом. «Ну, Френку, діставай свою дудку», – сказав він. «Нехай цей сезам відкриє нам шлях». Але Мура не поспішав діставати манок. Із ліхтариком у руці він обстежив перепону. Перед ним була не гладка поверхня, справа рук прадавніх. Це був грубий і жорсткий камінь. «Ця стіна навряд чи послухається моєї дотки», – сказав зрештою Мура. «Тут кінець шляху». «Але ж коридор повинен кудись вести», – заперечив йому Дейн. «Так», – погодився Мура. «Напевно, у стінах коридору є багато ходів, які ми не бачимо. Але ми не знаємо комбінації звуків, аби їх відкрити. На мою думку, не варто витрачати час на пошуки цих комбінацій. Краще повернімось до вентиляційної труби. Якщо вона забезпечує повітрям цілу систему ходів, то, можливо, вона приведе нас і до іншого коридору». Вони повернулися до вентиляції. Як і казав Кості, вентиляційна труба була доволі великою, у ній можна було повзти. Один по одному вони залізли в трубу, і рачки почали рухатись в темряву назустріч потоку повітря. Пилу тут, до речі, зовсім не було. Попереду повз Мура із ліхтариком в руці. Гладка підлога під ним вібрувала. Установка продовжувала працювати. Раптом Стюарт вимкнув ліхтарик і хрипло прошепотів: «Попереду світло». Коли очі Дейна звикли до темряви, він теж побачив це світло. Блідий сіруватий квадрат. Вентиляційна труба закінчувалася. Та коли вони підповзли ближче, з'ясувалося, що вихід заблокований металевими ґратами. Відстань між ними була достатньо велика, аби тільки просунути руку. Мура притиснувся обличчям до ґрат, і вперше за весь цей час у нього вирвалося щось на кшталт здивованого вигуку. Дейн поплескав Стюарта по спині, ніби нагадуючи, що їм із Кості теж хочеться подивитися. Мура притисся до стіни, і Дейн зайняв його місце. За ґратами відкривався величезний порожній простір. Здавалося, що порожнеча заповнює все нутро гори. Ані склепіння, ані протилежної стіни гігантського приміщення не було навіть видно. А все його дно, наскільки вистачало очей, займала найдивовижніша споруда, яку Дейну будь-коли доводилося бачити. Спершу Дейн подумав, що це щось на зразок неймовірно величезних бджолиних сот. Але комірки дуже сильно відрізнялися, як за формою, так і за розмірами. Деякі були шестикутні, деякі являли собою неправильні восьмикутники. Одні були повністю замкнені, інші з'єднувалися проходами. Чим довше дивився Дейн, тим виразніше виникало у нього уявлення, що це колосальний лабіринт, на який дивляться зверху. Але цей лабіринт був цілком прохідний. Його можна було пройти верхом, широкими метрової товщини стінами, які утворювали комірки. «Ну що ж, так, вочевидь, і доведеться зробити», – подумав Дейн. «Шляху назад все одно немає». Він позадкував назад, даючи місце для спостереження біля ґрат для Кості. Той глянув вниз і аж крикнув від подиву. «Га, навіщо все це?» – запитав він. «Тут же немає жодного сенсу». «Так, за нашими розуміннями, тут немає сенсу», – погодився Мура. «Але збудовано це капітально, а отже і з якоюсь метою. Ніхто не став би будувати таку споруду просто так». Дейн простягнув руку через плече Кості і потряс грати. «Це доведеться виламати», – сказав він. «А потім що?» – запитав його Кості. «Адже у нас крил немає». «А потім ми можемо спуститися вниз, на стіни. Вони доволі широкі, і ними можна йти». Якусь мить Кості мовчав. Потім він обмацав металеві грати і пробурмотів: «Доведеться пововтузитись». А далі почав виймати зі своєї сумки інструменти. Так У скоцюрбленому положенні вони й поїли, дістаючи їжу із недоторканого запасу. Сіре світло у печері не тьмяніло і не ставало яскравішим. Час можна було визначити тільки за годинниками. Самим їм здавалося, що нині близько опівночі, але годинник показував середину дня. Кості проковтнув свою порцію синтетичної їжі і знову заходився працювати. Через півтори години він відклав інструменти вбік і... «Ану!» – пробурмотів він і взявся за грати обома руками, а тоді без особливих зусиль виштовхнув їх назовні. Прохід було відкрито. Та всупереч очікуванням Дейна, Кості не поліз крізь отвір. Натомість він відповз, пропускаючи Мурру та Дейна. Мура просунув голову у отвір, а потім озирнувся. «Надто високо для мене», – сказав він. «Близько 2 метрів. Вам доведеться мені допомогти». Він закинув руки назад, і Дейн міцно взяв його з-за долоні. Тоді Стюарт ногами вниз сповз у отвір. Коли він повис, Дейн почав ковзати за ним та Кості підстрахував, схопивши його за ноги. «Все гаразд», – повідомив Мура і відбіг по стіні праворуч. Дейн протиснув ноги в отвір, готуючись до спуску. «Нехай щастить», – почув він голос Кості із темряви. Голос нього був якийсь дивний, тож Дейн зупинився. «Тобто як?» «Тобто далі ви підете без мене, хлопче», – сумно і спокійно сказав Кості. «У мене голова не так влаштована, аби ходити стінами. 2 кроки, і я баркицнуся вниз». Дійсно, Дейн зовсім забув про цю слабкість гіганта. Але що ж робити? Єдиний шлях звідси – стінами. А йти стінами Кості не може. Але ж не лишати його тут одного. «Слухай на мене, хлопче», – продовжував Кості. «Вийдете. Якщо знайдете вихід, я вже якось доповзу до нього. А поки ви будете шукати, я вам лише заважатиму. Тож мені розумніше лишитися». Можливо, воно й було розумніше, але Дейн не міг із цим погодитися. Втім, Кості й не дав йому заперечити. Він схопив його за руки і спустив вниз. Дейн не встиг схаменутися, як ноги його торкнулися стіни. Потім Кості розтиснув руки, і Дейн безпорадно повернувся до Мури. «Кості залишився. Каже, що він тут не пройде». Мура кивнув головою. «Так, зараз він тут не зміг би пройти. Але якщо ми знайдемо вихід, ми повернемося і заберемо його. Без нього ми зараз підемо швидше. Кості це розуміє». Все ще почуваючи себе зрадником, Дейн неохоче пішов за Стюартом, який із котячою легкістю та спритністю ступав пласкою поверхнею, прямуючи до центру лабіринту. Стіни були 6 метрів заввишки. Приміщення та коридори, які вони утворювали, були зовсім порожні. Можна було подумати, що за багато століть сюди не ступала жодна нога, та Мура раптом тихо скрикнув і спрямував промінь ліхтарика вниз, у глибину вузького проходу. Світло впало на купу білих кісток та голий череп із порожніми очницями. Ну що ж, принаймні, одна істота побувала у цьому лабіринті і залишилася тут назавжди. В промені ліхтарика темніло якесь ганчір'я, і тьмяно зблискувала пряжка із нікельованого металу. «В'язень», – промовив Мура. «Так, у цьому лабіринті людина може тинятися до самої смерті і так і не знайде виходу. Ви думаєте, він лежить тут із тих самих часів?» – невпевнено промовив Дейн. «Важко було сказати, коли саме сталася катастрофа на Лімбо та було зруйноване місто». «Ні», – – похитав головою Мура. «Адже це людина, така сама, як і ми. Звісно, він лежить тут давно, але він не із тих, хто будував цей лабіринт». І вони пішли далі, переходячи зі стіни на стіну. Одні стіни відводили їх від напрямку на центр, інші повертали. Вони вигиналися, зламувались, зближалися та розходились. Обоє пильно дивилися вниз. Дейн уже розумів, простір, зайнятий дивовижною сотоподібною конструкцією, набагато більший, аніж здавався із повітря проводу. Площа лабіринту, мабуть, становила декілька квадратних миль. Кілька квадратних миль химерно ламаних стін, що обгороджують порожнечу. «Має бути якась мета», – бурмотів собі Мура на ходу. «Якесь завдання, тільки от яке? Всі лінії неправильні, геть як у будівель в місті. Це споруда прадавніх, але для чого вона?» «В'язниця?» – припустив Дейн. «Ви ж самі сказали, що людині звідси повік не вибратися. Тут вам і в'язниця, і спосіб страти». «Ні», – похитав головою Мура. «Надто все це велике. Люди не стануть будувати таких будівель тільки для того, аби впоратися зі злочинцями. Для здійснення правосуддя існують простіші та значно економніші способи». «Ну, а може, прадавні не були людьми?» – заперечив йому Дейн. «Може, не такими, як ми, але що ми розуміємо під словом «люди»? Ми називаємо людськими істотами розумних істот, які тією чи іншою мірою здатні панувати над навколишньою природою і над власною долею. У цьому сенсі прадавні були безперечно людьми, і ніхто не переконає мене, що вони побудували це громаддя тільки для того, аби тримати тут своїх злочинців та страчувати». Ніде ні Мура не боялися висоти, але вони не наважувалися йти надто швидко. Дейн виявив, що не можна надто довго дивитися під ноги. Починала паморочитися голова, нудило, і доводилося зупинятися, зводячи голову і певний час відпочиваючи, дивлячись у безлику сіру порожнечу вгорі. І весь час, поки вони йшли, вони відчували вібрацію, биття пульсу могутньої машини, захованої десь в утробі гірського хребта, у гігантських підземеллях цієї фантастичної фортеці, частиною якої, і, можливо, дуже важливою, мабуть, і був цей лабіринт. А неправильні, як висловився Мура, лінії лабіринту породжували у душах людей страх і тривогу. Другий труп вони виявили години за дві. Цього разу промінь ліхтарика вирвав із темряви куртку з емблемою служби розвідки. «Не знаю, що там побудували прадавні», – похмуро сказав Дейн. «Але ясно інше. Тепер це безумовно в'язниця». «Дивіться, він тут уже декілька місяців», – сказав Мура. Але Дейн не дивився. «Можливо, він із Рімблду», – продовжував Стюарт. «А можливо, із іншого корабля». «Кораблів тут загинуло багато», – сказав Дейн. «Тому закладаюся, і трупів тут теж вистачає». «Так, правди ніде, діти», – сказав Мура, підводячись із колін. «Що ж, допомогти цьому бідолесі ми не зможемо. Пішли далі». Дейн тільки того й чекав. Він рвонувся вперед, але Стюарт раптом підняв руку і голосно скомандував. «Стоп!» Дейн слухняно спинився. Стюарт напружено прислухався до чогось. І тоді, прислухавшись, Дейн теж почув тупотіння та шергання ніг. Клацання магнітних підков по каменю теж було чутно. Звук, втім, був такий, ніби той, хто йшов, хитався і спотикався на ходу. Мура постояв, прислухаючись, потім звернув праворуч і швидко пішов назад у тому напрямку, звідки вони прийшли. Звуки раптом затихли. Мура закрутився на місці, немов мисливський пес, що втратив слід. Він зробив кілька непевних кроків по одній стіні, тоді повернувся і пішов іншою. Він світив ліхтариком у темряву під ногами. А потім він зупинився і чекав, поки знову не почулося дзеленчання магнітних підковок. Тепер це були повільні і з великими інтервалами кроки, ніби той, хто йшов, зовсім вибився із сил. Ще один бідолаха блукає лабіринтом. Якби ж тільки його знайти. Дейн кинувся туди, звідки, як йому здалося, долинав шум кроків в'язня. Але у цьому лабіринті звук був дуже хибним орієнтиром. Стіни відбивали і заглушали його, тож визначити можна було тільки загальний напрямок. Дейн та Мура рухалися паралельно, намагаючись триматися так, аби між ними було не більш як два приміщення. Тепер вони йшли повільно, висвітлюючи кожен куточок внизу. На дні шестикутної кімнати зі стінами нерівної довжини Дейн помітив якийсь рух. Він посвітив. В'язень стояв, хитаючись, а голова його була опущена. Він знесилено сперся на стіну. «Сюди!» – покликав Дейн Стюарта. Чоловік зробив декілька непевних кроків, натрапив на іншу стіну і зі стогоном опустився навзнак. Він лежав на дні глибокої криниці, а Дейн дивився і думав, як же спуститися вниз і допомогти йому. Підбіг Мура. Він рухався із такою легкістю, наче все життя тільки те й робив, що бігав стінами лабіринтів. Тепер розпростерте тіло внизу освітлювали вже два ліхтарики. І в їхньому світлі вони виразно побачили, що людина внизу вдягнена у подерту жовту куртку торгового флоту. Це був вільний торговець, такий, як і вони самі. Вони не були впевнені, чи помітив він світло їхніх ліхтариків, але раптом він застогнав і перекинувся на спину. Мабуть, його по-звірячому і вміло били. Обличчя в нього було опухле, вкрите синцями та запеклою кров'ю. Дейн, може, й не впізнав би його, але Мура не вагався жодної секунди. «Алі!» Можливо, Каміл почув цей вигук, а можливо, величезним зусиллям волі змусив себе прокинутися. Він знову застогнав і спробував розклепити повіки, що запливли від ударів. Потім промовив щось нерозбірливе, ледь рушачи розбитими губами. «Алі!» – покликав його Мура. «Ми тут! Ви мене чуєте?» Задираючи до них почорніле обличчя, Каміл ледь промовив. «Хто? Не бачу!» «Мура та Торсон!» – намагаючись говорити чітко, відповів Стюарт. «Ви мене розумієте? Мура та Торсон!» «Нічого не бачу. Ослаб. Голодний». «Як же ми спустимося?» – запитав Дейн. «Якби ж ми мали троси, але вони лишилися на краулері». Мура тим часом відстебнув свій ремінь. «У нас два ремені», – сказав він. «Але їх не вистачить». «Так, не вистачить. Але ми побачимо». Стюарт з'єднав два ремені пряжками і сказав: «Вам доведеться спустити мене. Втримайте». Дейн із сумнівом озирнувся. Зачепитися на стіні не було за що. Зовсім. Якщо Стюарт його переважить, вони разом беркицнуться вниз. Але іншого виходу не було. Тож він відповів: «Намагатимусь». Він ліг на живіт, вчепився лівою рукою та носаками черевиків за закраїни стіни і намотав кінець ременя на праву руку. Тим часом Мура витяг бластер і відрегулював розрядний пристрій. «Ну, я пішов», – сказав він і почав спускатися. Коли він повиснув усією вагою, Дейн стис зуби. М'язи в плечах боліли нестерпно, хруснули суглоби. А потім палкий спалах опалив йому обличчя, і він поспіхом заплющив очі та відвернувся. Ніс та горлянка наповнилися їдкими випарами. Тепер він зрозумів, що задумав Мура. Стюарт випалював бластером сходинки у стіні. Розділ 16. Серце Лімбо. Раптом важкість у руці зникла. Дейн полегшено перевів дух і глянув вниз. На гладкій поверхні стіни він побачив вертикальний ряд щілин, чорних та охололих зверху і все ще розпечених і випромінюючих багряне сяйво знизу. Занімілі пальці розщепилися, і ремені впали на підлогу. Коли останні сходинки охололи і теж почорніли, Дейн натягнув рукавиці і поліз вниз. Спускатися було зовсім неважко. Щоправда, Мура вирізав останню сходинку на висоті людського зросту, та це вже було не настільки страшно. Мура внизу розпаковував похідну аптечку та обробляв побите обличчя Алі. «Світло, будь ласка!» – нетерпляче кинув він Дейну через плече. «Візьміть ліхтарик і посвітіть мені!» Дейн світив, поки стюарт надавав Алі першу допомогу. Незабаром той розліпив повіки, страшна пухлина дещо спала. Його нагодували і дали ковток тонізатора. Усміхатися через розбиті губи він все ще не міг, та коли заговорив, в його голосі почулися нотки звичайної іронії. «І звідки ви взялися? Прилетіли на флітері?» Мура підвівся на ноги і глянув у сіру порожнечу над головою, а тоді серйозно відповів. «Ні, але флітер би тут дуже стався у пригоді». «Так, що правда, то правда», – промовив Алі. Говорити йому було важко, але він вперто продовжував. «Я вже думав, мені край. Коли цей негідник Річ кинув мене сюди, він сказав, що розумна людина вихід звідси знайде, а дурня, мовляв, не шкода. Але, на мою думку, тут ніякий розум не допоможе, якщо у тебе немає крил». «А що тут у них?» – запитав Дейн. «В'язниця?» «І в'язниця, і ще щось. Ви знаєте, що відбувається на цій планеті?» Голос Алі затремтів від збудження. «Вони знайшли тут якийсь пристрій прадавніх, і вона й досі працює. Захоплює будь-який корабель у межах досяжності, і всі вони розбиваються. Після цього банда Річа оббирає їх до нитки». «Так, ми знаємо», – сказав Дейн. «Цією установкою вони зараз утримують нашу королеву на поверхні. Варто тільки їй злетіти, як вона теж потрапить у їх тенета». «А, он воно що», – промовив Алі. «Так от чому машина тепер працює у них без перепочинку. Я підслухав одну розмову ще до того, як мене сюди кинули. Вони сперечалися, чи зможе вона працювати так довго без перерви. Думаю, зазвичай вона вмикається автоматично за якоюсь програмою. Але вони на ній не дуже розуміються. А ключ до всього десь тут, у цьому клятому лабіринті». «Установка тут? У лабіринті?» – перепитав Мура і роззирнувся, немов чекав, що стіни лабіринту відразу ж відкриють йому свої таємниці. «Або вся установка, або якась її важлива частина», – підтвердив Алі. Через лабіринт до неї можна дістатися, тільки ми не знаємо дороги. Я вже давно тут блукаю. Навіть двічі чув людські голоси, один раз зовсім поряд, за муром. Але мені так і не вдалося відшукати правильний шлях. Алі зітхнув. Господи, я вже зовсім здихав, коли ви раптом звалилися на мене із неба. Дейн застебнув ремінь, вийняв бластер і, відрегулювавши розрядник на малу напругу, почав вирізати сходи, яких не вистачало у стіні. «Нічого», – сказав він. «Зараз ми її пошукаємо». «Ви пошукаєте», – сказав йому Мура. «Ви підете шукати і знайдете. При цьому уникайте будь-якого ризику. Алі поки що не може пройти верхом. Ви знайдете той шлях, про який говорить Алі, а потім повернетесь і покажете дорогу нам. Ми підемо низом». «Ну що ж, це було розумно». Дейн кивнув і сів навпочіпки, чекаючи, поки охолонуть розпечені сходи. Мура розповів Алі про все, що сталося від того моменту, як його схопили. Алі своєю чергою почав розповідати про те, що відбулося з ним. «Вони чекали мене у засідці. Їх було двоє, і вони разом насіли на мене». Він відверто соромився власної необачності. «У них тут до біса літальних апаратів». «Та що апарати? Великий космос! Лімбо – це склад техніки прадавніх. Річ зі своєю бандою користується цими машинами, а сам не знає ані їх призначення, ані як вони діють. Ці гори – це справжня скарбниця». «Ну, гаразд. Коли я прийшов до тями, мене везли вже зв'язаного, немов хробака, у краулері. Ви, мабуть, їх бачили. Потім у мене була невеличка розмова із Річем і декількома його досвідченими катами». Алі не вдавався в подробиці тортур, та на його обличчі збереглися промовисті сліди тієї зустрічі. Потім вони промовили декілька брудних жартів і впихнули мене сюди. Від того часу я так і ходив колами цими коридорами. Але ось що головне. Лімбо – це саме те, на що Федерація полює довгі роки. Тут техніка прадавніх. Якщо ми колись звідси виберемося... «Так, перш за все треба звідси вибратися», – перебив його Мура. «А ще нам треба вимкнути установку». Дейн глянув на край стіни. «Скажіть, а як я вас знайду?» «За пелингом. А окрім того», – Мура вийняв ліхтарик і поставив його на підлогу рефлектором вгору. Тоді увімкнув на малу потужність. «Коли залізете на гору, подивіться. На мою думку, видно буде добре». Чіпляючись за краї випалених сходів, Дейн заліз на стіну і випростався. Так, вузький промінь ліхтарика бив просто у зеніт, так само, як промінь маяка на королеві. Дейн помахав рукою Муррі та Алі і рушив в дорогу. Стіни вигиналися, відводячи його то наліво, то направо, але він весь час тримався у напрямку на центр лабіринту, де, як вважав Алі, і було серце установки. Він уважно стежив за коридорами лабіринту, але йому так і не вдалося помітити жодного, який би не закінчувався глухим кутом. Можливо, деякі із цих глухих кутів можна було б відкрити ультразвуковим свистком, але для стороннього ока всі вони здавалися однаковими і непрохідними. Потім Дейн помітив, що вібрація під ногами посилилася. Мабуть, він наближався до джерела цього ритмічного биття. А тоді попереду з'явилося дивне сяйво, висвітлюючи сіру імлу. Це був не прожектор. Сяйво швидше нагадувало випромінювання стін у коридорах, але було воно набагато сильнішим. Він сповільнив кроки і почав ступати з особливою обережністю, не бажаючи видати себе клацанням магнітних підков. Насамперед він побачив подвійну стіну, що обгороджує широке місце овальної форми. Стіни стояли приблизно за метр одна від одної. Дейн ризикнув перестрибнути на внутрішню стіну, опустився на карачки і обережно витягнув шию, зазирнувши всередину овальної зали. Те, що відкрилося його погляду, вразило. Там були чудернацькі химерні машини. Величезні вежоподібні чудовиська, вбрані у металеві кожухи. А третину поверхні стіни навпроти займав пульт керування. Розмаїття циферблатів, клавіш, кнопок, мерехтливих ламп, а у центрі широкий екран, що нагадував великий відеоекран на королеві. Але от цей екран був зовсім чорний, і блакитні іскри зигзагами пробігали по його поверхні зверху донизу. У залі було троє людей. Всі троє дивилися на екран. Дейн упізнав Салзара Річа і регіліанця, який прибув разом із ним на королеві. Третього, що сидів перед екраном у кріслі, поклавши руки на панель з клавіатурою, Дейн раніше ніколи не бачив. «То ось воно де», – подумав він. «Мерзенне серце Лімбо, що перетворило планету Згарища на загрозу для цього куточка космосу. І поки це серце б'ється, королева перебуває у небезпеці, і ми теж нічого не можемо зробити. Втім, а чи такі ми вже безпорадні?» Спиною Дейна пробіг холодок збудження. Адже Річ керує машиною, хоча до ладу у ній не розуміється. У досвідчених же руках вона цілком може стати нешкідливою. Що як спробувати підгледіти, як це робиться, і звільнити королеву з полону? Дейн ліг на живіт і підповз якомога ближче до компанії присутніх. Блакитні вогники продовжували миготіти на екрані. Трійко ганстерів зосереджено та з занепокоєнням стежили за ними. Вони не чіпали ані клавіш, ані кнопок, просто дивилися на екран і мовчали. Декілька хвилин Дейн лежав, розпластавшись на стіні, і раптом в глибині коридору почулося тупотіння ніг. Дейн підняв голову і побачив іще одного ганстера. Він вискочив із кривого коридору до багатокутної кімнати, що примикала до зовнішньої стіни овальної зали. Перед стіною ганстер спинився і, задерши голову, заволав, що було сили, так що голос його дзвінкою луною відбився у глибині печери. «Салзаре!» Річ здригнувся від несподіванки. Тоді простяг руку і натис якусь кнопку на панелі збоку. Стіни розступилися і пропустили новоприбулого. «У чому справа?» – з холодним роздратуванням запитав Річ. Захеканий ганстер віддихувався. Його м'ясисте обличчя було червоним. «Повідомлення Алгара, шефе!» – промовив він нарешті. «Алгар наближається і на хвості у нього висить поліцейський крейсер». «Поліцейський крейсер?» Людина, що сиділа перед екраном, різко повернулася. Щелепа в неї відвалилася. «Ви їх попередили, що машина у нас вімкнена?» – запитав Річ. «Звісно, попередили. Але він більш не може маневрувати. Або він сяде, або поліцеї його спіймають». Деякий час Річ мовчки дивився на екран. Ригеліанець поруч із ним пробурчав. «Скільки разів я казав, що треба б встановити тут радіостанцію?» «Ну, і що б ти робив із радіоперешкодами?» Почав було чоловік в кріслі, та його перервав Річ. Різким наказовим тоном він звернувся до посильного. Повертайся на гору і передай Дженнісу, аби повідомив Алгару наступне. Рівно за 2 години, він глянув на годинник. Рівно за 2 години ми вимкнемо машину. Вимкнемо теж рівно на годину. За цей час він має встигнути сісти. Неважливо, якщо при посадці він пошкодить своє корито. Сам він врятується, я певен. А потім ми знову увімкнемо машину і розіб'ємо крейсер. Повтори. За 2 години машину буде вимкнено. На годину. Потім вона знову увімкнеться. Відтарабанив посильний. Все зрозуміло. Він повернувся і вискочив із зали та затупотів, віддаляючись коридором. На якусь мить Дейну захотілося роздвоїтися, аби пройти за посильним до виходу із лабіринту. Але зараз було набагато важливіше дізнатися, як Річ буде вимикати машину. «Ти думаєш, Алгару це вдасться?» – запитав невідомий чоловік у кріслі. 12 проти 2, що вдасться», – озвався ригеліанець. «Алгар – чудовий пілот». Із сумнівом гмикнув чоловік в кріслі. «Йому доведеться увійти в поле і увімкнути гальмівні двигуни точно в ту мить, коли ми знімемо поле. Доволі ризикована витівка». Річ дивився на екран. На чорній поверхні з'явилися 2 нові вогники, які одразу ж безладно замиготіли. Губи Річа ворушилися. Він немов вів про себе відлік секунд. Очі перебігали із годинника на екран та назад. Напруга в овальній залі зростала. Чоловік в кріслі згорбився, не відриваючи погляду від клавіш під руками. Раптом ригеліанець ковзнув безшумним кроком і пересунувся до далекого краю пульта управління та простягнув до якогось важеля блакитну кістляву руку з 6 пальцями. «Стій!» – раптом крикнув чоловік у кріслі. «Знову збої!» Річ брудно вилаявся. Вогники на екрані затанцювали у скаженому танці. Дейн відчув, як ритм пульсації планети змінився. Машина дійсно збоїла. Річ стрибнув до панелі. «Перемикай!» – гаркнув він. «Зараз!» Чоловік у кріслі повернув до нього блискуче від поту обличчя. «Не можу!» – закричав він. «Ми ж не знаємо, чому так виходить!» «Спробуй зменшити радіус поля», – спокійно порадив ригеліанець. З усіх 3 саме він зберігав холоднокровність. «Пригадую, якось це допомогло», – додав він. Чоловік у кріслі натис на 2 клавіші. Всі дивилися на екран. Шалений танець вогнів сповільнився. Тепер екран виглядав майже таким, яким побачив його вперше Дейн. «Де зараз проходить межа поля?» – запитав напружену Річ. «На рівні атмосфери». «А де кораблі?» Чоловік у кріслі поглянув на циферблати. «І ще далеко. Вони увійдуть у межі досяжності не раніше, аніж за годину. Можливо, навіть за 2. Але тепер знадобиться час, аби відновити максимальну потужність. Та тішить одне. Хе-хе. Проклятого торгаша це вже не стосується. Він все рівно не злетить». Річ вийняв із кишені маленьку коробочку, відсипав щось на долоню і злизав. «Приємно чути», – сказав він. «Приємно чути, що у тебе бодай щось іде як слід». Голос у нього був такий, що у Дейна мурашки пішли тілом. «Та ми ж нічого не знаємо про цю машину», – виправдовуючись, промовив чоловік у кріслі. «Ми не вміємо нею користуватися. Почати з того, що будували її прадавні, і...» «Коли ти відновиш максимальну потужність», – перебив його Річ, – «дай мені знати, якщо це тобі вдасться». «Години 2, – той сказав, – подумав Дейн. За ці 2 години я встигну привезти сюди Муру, а може і Кості, і Алі. Цей важіль, до якого потягся ригеліанець, він, мабуть, керує чимось важливим. Якби ж нам вдалося захопити цей зал і цих людей, ми могли б дізнатися про машину все, що потрібно. І зробили б так, аби поліцейський крейсер сів відразу ж за піратом. І що ж мені тепер робити? Та за нього вирішив річ. Продовжуючи жувати свою жуйку, він подався до таємничого виходу. «То кажеш 2 години?» – кинув він через плече. «Для нас всіх буде краще, якщо ти скоротиш цей термін наполовину. Зрозумів? І я повернусь за годину. І будь готовий на цей час дати мені повну потужність». Коротко кивнувши ригеліанцю, річ вийшов. Тепер Дейн був готовий йти за ним. Він дав річу відійти, а тоді рушив слідом. Річ крокував впевнено. Відразу було видно, що він добре знає дорогу. І ще до того, як далеко у сутінках замерехтів промінь ліхтарика Мури, Дейн уже знав формулу шляху до виходу із лабіринту. 2 повороти праворуч, 1 ліворуч. Ще 3 праворуч, пропустити 1 прохід. Знову 2 повороти праворуч, 1 ліворуч і так далі аж до самого виходу. Річ на очах у Дейна проробив цей цикл 4 рази поспіль, і після цього Дейн зупинився та почекав, поки річ пройде вперед, а сам пішов на маяк, до Мури та Алі. Алі почував себе набагато краще. Він уже доволі бадьоро пересувався. Дейн спустився зі стіни і почав розповідати. «От такі от справи», – закінчив він розповідь. «Крейсер поліції у пірата на хвості. Поки вони не увійшли в атмосферу, нічого не станеться. Але щойно машина набере максимальну потужність», – він клацнув пальцями. «Тоді тепер справа за нами», – сказав Алі. «Ми повинні за будь-яку ціну вимкнути цю машину. Повністю». «Так», – сказав Мура, прямуючи до сходів. «Але спершу треба доправити сюди Кості». «Але як ми його доправимо?» – запитав Дейн. «Він не може ходити по стінах». «Коли є тільки один вихід, людина здатна на все, що завгодно», – відповів Мура. «Ви залишайтеся тут, а я приведу Кості. Та спочатку, Торсоне, покажіть нам мені дорогу до машинної зали». Дейн знову видерся на стіну і довів Стюарта до того місця, де востаннє бачив Ріпа. Там він пояснив Мурі формулу руху. Мура посміхнувся своєю безтурботною посмішкою і сказав: «Хм, дуже просто, правда? А тепер повертайтеся до Каміла і чекайте на мене. І не робіть жодних дурниць. Все це дуже цікаво». Дейн слухняно повернувся на їх тимчасову стоянку. Каміл сидів на підлозі, притулившись до стіни, і дивився на ліхтарик. Коли Дейн опустився, клацнувши магнітними підковами об підлогу, помічник механіка повернувся до нього. «Ласкаво просимо», – сказав він. «Ну а тепер розкажи нам мені більше про цю установку». І він вчинив Дейну справжній допит. У результаті він змушений був зізнатися самому собі, що він дуже поганий вільний торговець, тому що вільному торговцеві слід дивитися у всі очі і помічати все. А він, виявилося, майже нічого й не помітив. Машину він не роздивився через сталеві кожухи. У пульті управління зовсім не розібрався, бо стежив не за пультом, а за людьми біля пульта. Одним словом, на той час, коли Алі припинив його допит, Дейн знову відчував власну неповноцінність з одного боку і колишню неприязнь до помічника механіка з іншого. «Звідки вона все ж таки бере енергію?» – здивовано питав Алі. «У нас немає нічого схожого. Зовсім нічого. Очевидно, вони обійшли нас на багато років, можливо, на цілі покоління. Але нічого. Тепер ми їх наздоженемо. За умови, якщо нам вдасться заволодіти нею», – не без іронії зауважив Дейн. «Адже ми ще не перемогли». «Так, але й не програли», – заперечив йому Алі. Їх ролі змінилися. Тепер уже Каміл будував повітряні замки, а Дейн їх руйнував. «Ех, нам би зі штуцем цей зал хоч на 2 години! Ні, чорт забирай, нам добряче пощастило, що ми купили цю лімбо!» Було цілком очевидно. Алі зараз і не згадував, що господарем становища лишається поки що Ріп, що королева стоїть прикута до ґрунту, і супротивник, як і раніше, набагато сильніший за них. І чим світліше уявлялося Алі майбутнє, тим похмуріше дивився Дейн на сьогодення. Тихий вигук змусив їх обох підвести голови. «Мура!» Дейн схопився на ноги. Мура не схибив. Кості стояв поруч із ним, тримаючись за плече. «Тихіше!» – прошепів Мура. «Піднімайтесь на стіну і швидше. Час іде!» Алі поліз пропаленими сходинками першим. Він тихенько скрикував від болю у розбитому тілі. Дейн підібрав ліхтарик, увімкнув його на повну потужність і поліз вслід. «Тепер ми зробимо так», – сказав Мура. Він знову взяв на себе роль командира, яку виконував від того часу, як вони опинилися у підземеллі. «Кості та Алі підуть низом, тією дорогою, де йшов річ. Ми із Торсоном підемо стінами. Вони чекають на річа. Кості та Алі увійдуть через двері, а ми нападемо згори. Головне завдання – дістатися до важеля та вимкнути машину. І маємо зробити усе можливе, щоб вони не змогли увімкнути її знову. Ну а тепер вперед!» І вони рушили в дорогу. Кості йшов повільно, чіпляючись за плече стюарта. Ноги в нього підкошувалися. Дійшовши до дороги, що вела до машинної зали, вони знову щепили ремені і спустили Кості та Алі у прохід. Сяйво над машинним залом слугувало їм відмінним орієнтиром. Вони дісталися овальної кімнати без жодних труднощів. Тут Мура подав знак Кості, і той, наслідуючи давнього посильного, заволав на всю горлянку: «Салзаре!» Очі Дейна були прикуті до ригеліанця. Той підняв голову і втупився круглими очима на те місце, де мав відкритися прохід. «Все повинно вийти», – переконував себе Дейн. Блакитна кістлява рука потяглася до кнопки на панелі з краю. За стіною на відкриття проходу чекав Кості, тримаючи на поготові бластер, а беззбройний Алі стояв за ним, готуючись помститися за свій полон. Кінець 8-ї частини. Дякую вам, друзі, за те, що разом зі мною слідкуєте за пригодами екіпажу «Королеви Сонця». За переклад цієї чудової книги щиро дякую Олександру Ласкавцеву. Напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Це дуже сприяє просуванню відео у YouTube. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі.